हर्षवर्धन हल्का सा पलटा और उसने दिव्यांश को कस कर गले लगा लिया। दिव्यांश ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर दी। दिव्यांश आंखें बंद किए हुए हर्षवर्धन के गले लगा रहा। हर्षवर्धन भी कंटिन्यू दिव्यांश की कमर को रब कर रहा था। हर्षवर्धन ने पूछा, ये सब शुरू कैसे हुआ? दिव्यांश अपनी भारी आवाज में बोला, पहले दिन मैं गुस्से में था, दूसरे दिन नशे में, तीसरे दिन वो स्विमिंग पूल में गिर गई, चौथे दिन मुझे किसी ने ड्रग दिया था, पांचवें दिन वो खुद मेरे पास आई थी, लेकिन मैं पांचों ही दिन समझ नहीं पाया कि दृष्टि देख नहीं सकती। प्लीज चाचू माफ कर दीजिए, चाचू सच कहता हूं, अगर मुझे पता होता दृष्टि देख नहीं सकती तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। हर्षवर्धन बोला, अच्छा खुद को संभालो, शादी के बाद मैं शौर्य से बात करूंगा, तब तक तुम अपनी दृष्टि को मना लो। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को खुद से दूर किया और उसकी गालों पर हाथ लगाकर कहा, अब बच्चों की तरह रो मत, जाकर आराम करो। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर वरदान और शौर्य पे गई। दिव्यांश ने शौर्य को देखा तो बिना आवाज निकाले सिर्फ होंठों से कहा, आई एम सॉरी। शौर्य ने रिएक्ट नहीं किया और दिव्यांश वहां से चला गया। शौर्य और वरदान दोनों ही हर्षवर्धन और दिव्यांश की बात सुन रहे थे। शौर्य का दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्यांश दृष्टि से प्यार करने लगेगा। उसे तो यही लगता था कि दिव्यांश ने अपने बदले के चलते दृष्टि की जिंदगी खराब कर दी। हर्षवर्धन ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने हर्षवर्धन की नजरों को समझते हुए कहा, ये डिसीजन मेरा नहीं है, दृष्टि का है, उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, इसलिए आप दृष्टि से ही पूछ लेना, मैं दृष्टि के हर फैसले में उसके साथ हूं। वरदान और शौर्य दोनों ही हर्षवर्धन के कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बाद वरदान और शौर्य दोनों ही वरदान के कमरे में बैठे हुए थे। वरदान खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाते हुए बोला, क्या सोच रहा है शौर्य, क्या तुम दृष्टि की शादी दिव्यांश से कर दोगे? शौर्य बोला, अंकल आपसे दिल की बात कहूं तो मैं सारी दुनिया में घूम लूंगा, तो भी मुझे दिव्यांश से अच्छा लड़का दृष्टि के लिए नहीं मिलेगा। दिव्यांश सच में बहुत अच्छा है और मैं ये भी जानता हूं कि उसकी वजह से दृष्टि बहुत हर्ट हुई है, लेकिन आज दिव्यांश की आंखों में आंसू देखकर ये भी यकीन हो गया कि दिव्यांश दृष्टि को सच में बहुत प्यार करता है। आपको पता अंकल, अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए रोने लगे तो समझ जाओ उससे ज्यादा जरूरी उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। शौर्य की बात सुनकर वरदान अपने ही ख्यालों में खो गया। तभी उसके कानों में फिर से शौर्य की आवाज आई, अंकल अगर दृष्टि दिव्यांश से शादी करना चाहती है तो मैं बहुत धूमधाम से दोनों की शादी करूंगा, वैसे भी मैंने आज तक अपनी बहनों को एक भाई की तरह प्यार किया है, लेकिन अब एक बाप की तरह उन्हें डोली में भी बिठा दूंगा। वरदान ने मुस्कुराकर शौर्य के सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को हिलाते हुए कहा, शौर्य सच में तुम उम्र से ज्यादा बड़े हो, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, अपनी बहनों के लिए जान भी दे दोगे। शौर्य बोला, हाँ कल को अगर मेरी बहनों को मेरी जान की भी जरूरत पड़ी तो मैं वो भी दे दूंगा, मेरी जिंदगी में मेरी बहनों के अलावा है ही कौन। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, नहीं अंकल अभी नहीं है। वरदान ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। शौर्य थोड़ा हिचकते हुए बोला, अंकल गर्लफ्रेंड नहीं थी लेकिन कोई थी, मतलब अंकल आप नहीं समझोगे, छोड़ो मैं जा रहा हूँ, शाम होने वाली है, रेडी हो जाता हूँ, थोड़ी देर में चाचू चाची की सगाई का फंक्शन शुरू हो जाएगा। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। शौर्य अपने कमरे में आकर चेयर पर बैठ गया। शौर्य के कानों में वरदान की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और तभी शौर्य खड़ा हुआ और अपनी लगेज में कुछ ढूंढने लगा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे एक पेन हाथ लगा। उसने उस पेन को देखा और अपनी उंगलियों में पकड़कर हिलाने लगा। फ्लैशबैक। शौर्य और शिवाय दोनों ही एग्जाम देने के लिए क्लासरूम में जा रहे थे। तभी एक 18-19 साल का लड़का भागता हुआ शौर्य के पास आया और उसे पेन देते हुए बोला, भैया ये लो, उसी लड़की ने दिया है। शिवाय ने सीटी मारकर कहा, ओहो किस लड़की ने दिया है? वो लड़का बोला, अरे शिवाय भैया आपको नहीं पता, एक लड़की है ना जो शौर्य भैया को हर जगह कभी फूल, कभी ग्रीटिंग कार्ड, कभी चिट, कभी पेन, ये सब भेजती रहती है। शिवाय ने शौर्य को देखा और शौर्य की आंखों में शर्म फैल गई। शौर्य बोला, यार मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उस लड़की ने मुझे हर जगह, इवन जेंट्स बाथरूम में भी फ्लावर्स भेजे हुए हैं। शौर्य ने वो पेन ले लिया। शौर्य ने उस पेन को देखा तो उसमें एक चिट लिपटी हुई थी। शौर्य ने चिट खोली तो उसमें लिखा था, ऑल द बेस्ट शौर्य, नो डाउट आप इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस आपके लिए। ना चाहते हुए भी शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने खुद से ही कहा, थैंक यू मिस इंडिया। शिवाय ने शौर्य के कंधे पर हाथ मारा और कहा, क्या बात है, शौर्य राजपूत आशिक हो गए और मुझे पता भी नहीं चला। शौर्य हंसता हुआ बोला, अब इस साले ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की सामने नहीं आती। शिवाय हंसता हुआ बोला, हाय हाय शौर्य, तुझे तो प्रेम पत्र भेजे जा रहे हैं, चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, क्या बात है, बड़ा पुराना तरीका है प्यार करने का। शौर्य ने शिवाय की गर्दन को पकड़ा और क्लासरूम के अंदर ले जाते हुए कहा, चल एग्जाम का टाइम हो गया है, अपनी ये खत की बात बाद में कर लियो। फ्लैशबैक एंड। सगाई का फंक्शन शुरू हो गया था, सब रेडी हो चुके थे। शौर्य ने भी व्हाइट कलर की शेरवानी और जीन्स पहनी थी। शौर्य जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया, शिवाय से टकरा गया। शिवाय के टकराने से वो पेन जमीन पर गिर गया। शिवाय ने वो पेन देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, क्या बात है, उस मोहतरमा का पेन अब भी सीने से लगाए हुए है, मिली वो लड़की? शौर्य बोला, नहीं। तो काली कलूटी होगी, शिवाय जवाब देते हुए बोला। शौर्य ने घूरकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने हंसकर कहा, फिर तो डेफिनेटली पागल होगी, वैसे भी तेरी शादी तो किसी पागल से ही होगी। शौर्य ने भी पलटकर जवाब दिया, तो तेरी शादी कौन सी किसी नॉर्मल लड़की से होगी, तेरी शादी भी पागल लड़की से ही होगी। शिवाय को गुस्सा आ गया और वो हल्का सा गुस्से में बोला, अबे मैंने अपनी छुई मुई को ठीक कर दिया है, पागल नहीं है वो। ये सुनते ही शौर्य और शिवाय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शौर्य के दिल में एक अजीब सी धक हुई। शौर्य शिवाय की आंखों में देखता रहा। शिवाय भी इस वक्त बिना भाव के शौर्य को देख रहा था। ना चाहते हुए भी शिवाय के दिल की बात बाहर आ गई। शिवाय अपनी बात को सही करता हुआ बोला, मेरा मतलब है कि आर्या को मैंने ठीक कर दिया, तू अपने साथ उसे ले जा सकता है। शिवाय इतना कहकर शौर्य के सामने से चला गया। शौर्य शिवाय को जाता हुआ देख रहा था। शौर्य को जिस चीज का डर था वही हुआ। शिवाय को आर्या से प्यार हो गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। शौर्य के दिल में आर्या को खोने का डर पैदा हो गया था। शौर्य जानता था कि अगर शिवाय ने अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया तो वो आर्या को कभी भी शौर्य को नहीं देगा और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। शौर्य अपनी ही उधेड़ बुन में था कि उसके कानों में वरदान की आवाज आई, शौर्य बेटा चलो नीचे चलते हैं। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने इमोशंस को जल्दी से कंट्रोल किया, फिर वरदान के साथ नीचे चला गया। शिवाय जब कमरे में आया तो आर्या तैयार हो चुकी थी। आर्या ने पिस्ता ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, वही लहंगा जो उसने शिवाय के साथ शॉपिंग करते हुए खरीदा था। उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि शिवाय ने उसे पहले कभी इतना अट्रैक्टिव नहीं पाया था। उसने पहली बार आर्या को लहंगे में देखा था और सच में आर्या कहर ढा रही थी। शिवाय ने भी लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पजामा पहना था। शिवाय ने जानबूझकर आर्या से मैचिंग नहीं की थी, बल्कि अनजाने में ही दोनों के कपड़े मैच कर गए थे। शिवाय की नजर आर्या पर टिक गई। आर्या का हल्का सा मेकअप, खुले बाल, होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, आर्या शिवाय को एक नजर देख लेती तो सच में शिवाय को तो हार्ट अटैक आ जाता। आर्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी और शिवाय कंटिन्यू आर्या को ही देख रहा था। शिवाय आर्या को देखना नहीं चाहता था, लेकिन आर्या की खूबसूरती शिवाय की नजरों को खींच रही थी। शिवाय ने जब पहली बार आर्या को देखा था, अट्रैक्ट तो वो आर्या की खूबसूरती पर तभी हो गया था, लेकिन उसने अपने दिल को जैसे तैसे मना कर रखा था। लेकिन आज तो उसका दिल उछल उछल कर आर्या के पास जा रहा था। आर्या का ध्यान जब शिवाय पर गया तो उसने बिना शिवाय की आंखों की तरफ देखे इशारों में पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? शिवाय ने आर्या के इशारों को ध्यान नहीं दिया, वो तो बहुत गहराई से आर्या को देख रहा था। आर्या थोड़ा सा शिवाय के नजदीक आई और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए फिर इशारा किया, मैं कैसी लग रही हूँ? शिवाय का तो जैसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं था, वो आर्या के नजदीक जाने लगा। आर्या को बहुत अजीब सा लग रहा था, वो दो कदम पीछे हट गई। शिवाय एक कदम और आगे बढ़ गया। इस वक्त आर्या को शिवाय के सामने बहुत घबराहट हो रही थी, जबकि वो शिवाय के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। शिवाय धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था और आर्या अपने लहंगे का दुपट्टा अपनी मुट्ठी में भींच कर पीछे हट रही थी। आर्या पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। शिवाय भी आर्या की खूबसूरती में खोता हुआ आर्या के करीब आ गया। शिवाय की नजरें आर्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कंटिन्यू अपनी आंखों को नीचे किए हुए जमीन में देख रही थी। ऐसे तो आर्या की सारी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी, लेकिन ये फीलिंग अलग थी, ये एहसास अलग था। इस एहसास को आर्या समझ नहीं पा रही थी। ये एहसास आर्या को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। इस फीलिंग से आर्या घबरा भी रही थी और कहीं ना कहीं उसे सुकून भी मिल रहा था। शिवाय ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और ना चाहते हुए भी अपने होंठ आर्या के माथे पर रखकर हल्का सा चूमकर कहा, छुई मुई बहुत खूबसूरत लग रही हो। आर्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवाय अब भी आर्या को ही देख रहा था। शिवाय का मन ही नहीं था कि वो अपनी छुई मुई से नजरें हटा ले। आज तो उसकी नजरों ने जैसे उसकी बात मानना छोड़ दिया था। शिवाय आर्या से थोड़ा दूर गया, लेकिन फिर आर्या के पास आकर अपने होंठ उसके कानों के पास ले जाकर बोला, छुई मुई एक किस कर लूं? शिवाय की बात सुनकर आर्या की तो जैसे सांस रुक गई। वो अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। शिवाय आर्या की घबराहट को महसूस भी कर रहा था, लेकिन आज तो शिवाय सच में दिल के हाथों मजबूर था। शिवाय ने फिर से एक ठंडी आवाज में कहा, प्लीज छुई मुई बस एक करने दो। आर्या ने अब भी आंखें नहीं खोली और ना में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या के और करीब चला गया और उसने आर्या की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, अपने शिवाय की इतनी सी बात नहीं मानोगी। आर्या ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, ठीक है तो मैं जा रहा हूं। शिवाय जैसे ही पलटा, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने अब भी शिवाय की तरफ नहीं देखा था और उसने अपनी गर्दन अब भी झुकाई हुई थी। आर्या से बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिवाय उससे दूर हो जाएगा। शिवाय तो पहले ही अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन आर्या को तो सच में अपनी फीलिंग का कोई एहसास नहीं था। क्या सच में आर्या ठीक हो गई? क्या वो शिवाय की सारी बातें समझने लगी? क्या शिवाय आर्या को शौर्य के साथ भेज देगा?